ฝันเห็นแต่น้ำนะนิมิตเนี่ยเป็นแต่น้ำก่อนตายนะถ้าบุญให้ผลนะก็ค่อยยังชั่วหน่อยเป็นเทวดาเฝ้าน้ำถ้าบาปให้ผลก็เล่นน้ำตลอดเลยคันนี้ว่ายน้ำอยู่นั่นแหละก็ดูเอากันแล้วกันพวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งคือวัตถุเหล่านี้เป็นกรรมนิมิตขออภัยเป็นกรรมอารมณ์ที่ที่เราเคยไปทำกรรมมาก็ทำกรรมในมหาพูดแล้วก็ถ้าเป็นสีของมหาพูดนั้นมันจะเป็นคตินิมิตบอกได้เลยนั้นพวกการเจริญสมถวิปัสสนาก็เพื่อจะทำปริญญาทำยังไงที่จะข้ามพ้นไอ้มหาพูดเหล่านี้นั่นเองนั้นพื้นฐานให้การใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดแล้วพิจารณาอุปาทายรูปนี้ให้มากขึ้นทีนี้พิเศษหนึ่งนิดหนึ่งว่าถ้าชีวิตอินทรีย์เนี่ยมีอยู่ที่ใดแล้วมหาพูดเนี่ยนะชีวิตอินทรีย์นะเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่ชีวิตอินทรีย์ทีนี้ถ้าพวกเนี่ยมหาพูดบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งประสาทรูปความใสความใสของมหาพูดเหล่านี้นี่แหละที่มีชีวิตรักษาบางอย่างเห็นได้เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเห็นเรียกว่าตาก็มหาพูดมีชีวิตรักษาสามารถรับเสียงได้เรียกว่าหูก็มหาพูดนั่นแหละมีชีวิตประกอบเป็นที่ตั้งแห่งการรู้กลิ่นเรียกว่าจมูกเป็นที่ตั้งแห่งการรู้รสเรียกว่าลิ้นเป็นที่ตั้งแห่งการรับกระทบโผฏฐัพพะก็เรียกว่ากายแต่ความแตกต่างมาจากอะไรมาจากปฐวีอาโปเตโชและวาโยซึ่งมีอะไรเป็นสมุฏฐานพวกนี้ก็มีกรรมเป็นสมุฏฐานให้เป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูปตามสมควรแก่ส่วนนั้นพื้นฐานการเอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยเอามาคิดให้บ่อยๆให้มากๆจนไม่ได้เข้าใจผิดในเรื่องอะไรนะบัญญัติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เพราะว่าการกำหนดรู้อย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้ทุกขสัตว์การที่กำหนดปัจจัยได้นั่นแหละเรียกว่ากำหนดสมุทัยสัจจะเนี่ยนะกำหนดตัวพวกนี้แยกแยะวิเคราะห์ได้เป็นการกำหนดทุกขสัตว์วิเคราะห์ปัจจัยเหตุได้เป็นอย่างดีเป็นการวิเคราะห์สมุทัยสัจนะถ้าเจริญอริยมรรคแทงตลอดนิโรธก็อันนั้นก็กำหนดมรรคสัจกับนิโรธสัจได้พื้นฐานเบื้องหลังเนี่ยนะเฉพาะในสูตรนี้ก็เน้นตอนแรกก็เน้นให้กำหนดมหาพูดถ้ากำหนดมหาพูดได้ดีก็จะกำหนดอุปาทายรูปได้ถ้ากำหนดอุปาทายรูปได้แล้วจะตามหัวข้อประเด็นตามมาแต่ที่สำคัญหนึ่งเพราะว่าเราไม่ค่อยคิดว่าสิ่งกุศลธรรมเหล่านี้เป็นอะไรนิยานิกธรรมนิยานิกะคือโดยทั่วๆไปแล้วสัตว์ทั้งหลายเวลาตัวเองรักษาศีลเจริญสมถวิปัสสนานะมองว่ามันเป็นภาระใช่ไหมมองว่ามันเป็นภาระเป็นเรื่องที่โอ้ยมันน่าอึดอัดมันน่ารำคาญไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่คิดว่ากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์แล้วไม่คิดว่ามหาพูดมันมีโทษอันนี้คือความวิปริตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วถ้าไปละเมิดในสิ่งเหล่านี้ด้วยอกุศลก็ไม่คิดว่ามันมีภัยอะไรเพราะฉะนั้นว่ารวมๆคือ1เขาไม่รู้โทษของมหาพูดตามเป็นจริง2ไม่รู้ว่าเหตุให้เกิดมหาพูดนี้มันเป็นอย่างไร3ไม่รู้ว่ากุศลธรรมที่เจริญแล้วนำออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันดีแค่ไหนพอไม่รู้อย่างนี้เข้าก็เลยการกล่าวในแนวนี้ก็ไม่เป็นที่ชื่นชมของหมู่ชนจำนวนมากถามว่าทำไมเพราะมันขัดต่ออัสสาทะในมหาพูดห้องเรามีเรียนขนาดนี้นะให้ดีใจไปเถอะเพราะว่าวิชานี้คนไม่ค่อยชอบมาคิดมันยาก คือทางการแพทย์เนี่ยเข้าวิจัยละเอียดละออมากเมื่อคืนนี้ฟังหมอวันลบอธิบายเรื่องโรคมองคร่ออะไรอธิบายโอ้โหว่ามันอันตรายมากเลยเพราะละเอียดมากเลยนะทำปริญญาพูดง่ายว่าทำปริญญาเนี่ยอย่างละเอียดเลยในเรื่องโรคเพื่อให้เห็นโทษนะที่เห็นโทษของวัตตะเนี่ยว่าโอ้พยันตรายมันเยอะอย่างนั้นจริงๆนะวันนี้ก็มีการทำปริญญาเหมือนกันนะแต่ถ้าหมอทำปริญญาเนี่ยทำปริญญาเพื่อที่จะรักษาตาไว้ ให้อยู่ในชาตินี้นานๆแล้วก็รักษาตาไว้ให้มีชาติหน้าด้วยแต่อาจารย์ทำปริญญาเพื่อที่จะไม่ให้มีตาเนี่ยนะโอ้โหทำปริญญาเพื่อจะไม่ให้มีตาเนี่ยนะเนี่ยเลิกตั้งบริษัททันทีประชุมกันเพื่อจะเลิกบริษัทนั่นแหละ คือมหาพูดทั้งหลายเนี่ยนะถ้าตอนที่มันยังสมบัติอยู่เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมีอภิชามากใช่ไหมอภิชาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาทุรพลนะนะเป็นตัวที่ทำลายปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดปัญญาที่เคยเกิดแล้วก็เสื่อมไปเนี่ยนะแล้วก็อภิชาก็เข้ามาครอบงำท่วมทับก็ยืนเลยอยู่ในโลกของอัสสาทะตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอัสสาทะนี้มันนำไปสู่พบใหม่อย่างไรไม่รู้เพราะว่าไม่ได้จำคำสอนที่พระพุทธเจ้าว่าตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาเนี่ยนะตัณหานั่นใดเป็นตัวที่ทำให้เกิดในพบใหม่คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่เพลิดเพลินเพลิดเพลินอย่างยิ่งติดข้องยินดีในอารมณ์เนี่ยนะทั้งกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะเมื่อเราลืมคำสอนอันนี้ก็เลยนึกว่าไม่เป็นไรนะเนี่ยนะไม่เป็นไรก็ผู้ใดเพลิดเพลินมากผู้นั้นก็มีความสุขมากนี่อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งเวลาที่สิ่งที่เขาเพลิดเพลินไอตัววัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินไปของเขาเนี่ยมันเสียไปเขาเสียใจไปแทนเลยไม่ได้ทำปริญญาอีกเพราะว่าพยาบาทนิวรณ์มันเข้ามาแทนพอพยาบาทนิวรณ์เข้ามานะก็ทำลายปัญญาอีกปัญญาก็เลยไม่ต้องเกิดกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอตอนอารมณ์ดีเรียกว่าอารมณ์นะสิ่งนั้นมันดีหมดเยี่ยมอภิชาเกิดพอสิ่งนั้นเสียหายแตกทำลายไปโทมนัสเกิดเหมือนอย่างว่าร่างกายของเรานะตอนมันดีนะเราเอาไปทำอะไรแข็งแรงเป๊ะมีกำลังวังชาอะไรทุกอย่างเอาไปทำอะไรเอาไปทำอกุศลตอนมันป่วยมากเข้าออกโรงพยาบาลก็เลยลืมทำปริญญาแล้วคราวนี้มัวเอ๊ะมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะพ้นไหมเนี่ยอันนั้นก็มาเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็เลยหมดไปอีกชาติหนึ่งละ จริงที่พระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องการทำปริญญาเนี่ยจะว่ายากก็ไม่ยากแต่ว่าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเพราะว่าหลายคนที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่ค่อยได้มานาสิการเท่าไหร่ คือที่กล่าวว่ายากเนี่ยนะโดยตัวมันเองเนี่ยตัวมันไม่ยากแต่ตัวมหาพูดจริงๆแล้วตัวมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ลึกซึ้งตัวมหาพูดนะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ลึกซึ้งแต่ไอ้ที่ยากก็คือตัณหามันเกิดมากจนปัญญามันไม่ค่อยเกิดเนี่ยอันนี้มันยาก เป็นเพราะว่าเราไม่เคยชินที่จะคิดครับพระคุณเจ้าทำให้เราไม่เอามาทำปริญญาเหมือนอย่างคราวที่แล้วผู้การบอกว่าเอ้าไปเขียนมาชุดหนึ่งว่าเอาทำปริญญาทางตาแบบนี้นะแบบนี้นะโหตรงมันรู้สึกมันแตกออกได้เยอะแล้วแต่คนจะคิดว่าจะคิดไปแนวไหนแล้วแต่ทยาศัยแต่วิธีที่ผมว่าน่าจะง่ายนะไม่รู้แล้วแต่ละท่านจะคิดนะใส่ตัวเลขเข้าไปก็ได้เห็นคนเนี่ยก็96รูปแหละนะครับหรือว่าจะเป็น27 96รูปแบบนับเป็นกลาบนะฮะนับเป็นกลาบนี่นับกันได้ใช่ไหมครับจักขุทัศกะโสตทัศกะคานาชิวหากายะ50ละนะครับแล้วก็มีภาวะรูปแล้วก็มีเรื่องของหัตถยะแล้วก็มีชีวิตรูปแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมจิตจากจิตอุตตัวแล้วก็อาหารแล้วก็สัทธรูปอีก2เนี่ยเห็นหรือว่าเห็นพระอาจารย์เนี่ยผมทำปริญญาเห็นพระอาจารย์เนี่ยก้าสมกรูปละจีวรนี่ก็มี8รูปนะฮะไมโครโฟนนี่ก็8รูปดอกไม้ก็8รูปหนังสือพระไตรปิฎกก็8รูปแก้วน้ำก็8รูปกระดานข้างหลังก็8รูปนั้นเกิดจากอุตุชรูปแต่ถ้าพระอาจารย์ก็เกิดจาก4สมุฏฐานคือกรรมจิตอุตุอาหารเวลาที่พระอาจารย์พูดก็มีวจีวิญญาณเป็นรูป13รูปนะมีวิการรูป3มีอวินิพกรูป8มีสัทธรูปอีก1นะฮะแล้วก็มีวจีวิญญาณอีก1เป็น13รูปถ้าเป็นเสียงเกิดจากเทพจากไอ้เสียงอะไรที่เป็นธรรมชาตินั่นก็เป็น8รูปเกิดจากอุตุนะทีนี้ถ้าพระอาจารย์อย่างพูดมาเนี่ยก็มีกรรมชรูปด้วยต้องมีลิ้นต้องมีฟันต้องมีกล่องเสียงต้องมีสายเสียงต้องมีโพรงจมูกต้องมีจมูกด้วยนะครับถึงจะมีเสียงออกมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดจากปัจจัยถ้าเราคิดเอาตัวเลขไปใส่บ่อยเนี่ยผมว่ามันก็จะละคลายความเป็นสัตว์บุคคลเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีการนึงที่ผมจะคิดอยู่คือเห็นปุ๊บสมมติว่าได้ยินเสียงมาเอา9รูปมีรูป8บทสัทธรูปอีก1นะครับแล้วรูปอะไรที่มันไปรับก็54รูปไปรับแล้วมันเป็นปัจจัยยังไงต่อกันก็จะคิดไปได้เรื่อยเป็นวิธีที่ง่ายๆใส่ตัวเลขไว้ก่อนแล้วความเป็นสัตว์บุคคลก็จะลดน้อยลงนะฮะ ก็ตรงนี้นะมันอย่างที่ว่าถ้าเราเคร่งครัดในหลักการคือพุทธพจน์เนี่ยนะคือวิธีการกล่าวธรรมะเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นสองลักษณะวิธีที่พระพุทธพจน์แสดงเนี่ยมันเป็นวิธีโดยมีนิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยเป็นเหตุใกล้มันนำมาซึ่งการค่อยๆคิดเป็นแต่ถ้าลักษณะว่าชี้ชัดไปเลยว่ามันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วไม่ค่อยมาทำปริญญาจริงๆในนี้สังเกตดูเพราะว่ามันคือถ้าคนวิเคราะห์ตามตัวเลขมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานที่เคยศึกษามากับเคยเรียนร่วมกับนักศึกษาอยู่ชุดหนึ่งนักศึกษาธรรมะเนี่ยนะก็เน้นหนักไปทางตัวเลขแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรเพราะว่ามันอะไรมันไม่ได้เกิดจากการเอาไปใคร่ครวญมันเหมือนกับว่ามันตอบมาได้หมดแล้วคิดไปตามโจทย์อย่างเดียวไอ้อะไรนะเนี่ย54รูปนี่เท่านั้นรูปเท่านี้รูปซึ่งคิดแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้ในพุทธพจน์แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะซึ่งอย่างว่าถ้าเราเคร่งครัดในการคิดตามพุทธพจน์นะมันจะตามด้วยความเข้าใจอย่างอื่นโดยที่เกิดจากการแหวกสิ่งนั้นแล้วค่อยๆค้นขึ้นค้นขึ้นค้นขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าไปค่อยๆชำแหละดูแล้วองค์ประกอบมีอะไรบ้างค่อยๆคิดในลักษณะนี้จะได้ประโยชน์มากในแง่การไปทำปริญญาในระดับสูงเนี่ยนะที่จะเชื่อมโยงไปหาในด้านอื่นๆแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันก็คือได้คำไปเนี่ยนะมันถ้าคนที่จริยธรรมไม่ค่อยดีนะความรู้เหล่านี้แทนที่จะมีคุณกลับมีโทษการความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้นะถ้าจริยธรรมไม่ดีมีโทษเป็นลักษณะอาลัคธูปมาปริยัติค่อนข้างสูงเนี่ยนะค่อนข้างสูงแล้วก็กรรมสกตาก็ไม่ค่อยดีขึ้นเพราะจะมองอะไรเป็นโลกของกลับไปหมดเลยเพราะคิดถึงแต่คำว่ากราบคำว่าอะไรเฉยๆโดยที่อย่างที่ว่านะแต่ถ้าฝึกคิดให้ดีให้หลายๆสูตรก็แล้วกันแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะการพิจารณาอะไรก็ตามอย่างคำที่อาจารย์สันติพูดเมื่อกี้ก็ถูกต้องดีถือใช้คำว่ามีพระรัตนตรัยนำหน้าคำสอนในสิ่งนั้นเราว่ายังไงและที่สำคัญนะควรที่เราควรมนสิการเอาไว้เสมออย่างหนึ่งว่าคำสอนนี้เราจะหาเพิ่มเติมได้จากที่ไหนกว้างขวางได้ยังไงคำที่เราวิเคราะห์เนี่ยเอามาจากสูตรไหนเนี่ยนะซึ่งอภิธรรมมัทสังคหะนี่เป็นวิชาไวยากรณ์เนี่ยนะเป็นวิชาไวยากรณ์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าคิดในแง่อภิธรรมมัทสังคหะอภิธรรมมัทสังคหะไม่ได้มีปริเฉดเดียวควรเพ่งให้ทั้งได้ให้ทั้งครบ9ปริเฉดเนี่ยนะควรคิดให้ได้ทั้ง9ปริเฉดไม่ควรเอาแต่ปริเฉดใดปริเฉดหนึ่งแล้วก็ประมวลมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะการพิจารณาเนี่ยนะมันเหมือนกับทางแพทย์จริงๆไม่สามารถที่จะให้ยาอันใดอันหนึ่งโดดไปเลยนะโดยที่ไม่มีอันอื่นมาป้องกันฉันใดพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนก็ลักษณะเดียวกันมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังควบคุมอะไรองค์ประกอบอีกค่อนข้างมากเนี่ยนะแล้วก็อยากแนะนำให้ไปทรงจำแล้วก็ค่อยๆฝึกคิดซึ่งการคิดในเรื่องแม้กระทั่งอวินิโพครูปเนี่ยนะถ้าเราใช้คำว่าอนิโพครูปไปเลยบางทีก็ไม่ก่อให้เกิดปัญญามากนักถามว่าทำไมเพราะเราก็จะไม่ค่อยใส่ใจในลักษณะของปฐวีธาตุนะเราก็ไปนึกถึงแต่คำว่าปฐวีแทนซึ่งพวกนี้นะถ้าทำปริญญาไปมากๆเดี๋ยวก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าใจเองว่าคิดแบบไหนกุศลเจริญคิดแบบไหนแล้วกุศลไม่เจริญเพราะว่าถ้านึกถึงปริยัติได้เยอะแต่ถ้าจิตไม่โสมนัสเป็นต้นเนี่ยนะไม่สดชื่นให้รู้ได้เลยว่าไม่ใช่ง่ายๆนิดเดียวนะจำได้เยอะปริยัติได้มากสาธยายได้เป็นชั่วโมงละแต่ว่าโสมนัสไม่เกิดเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วที่เราเจริญจริงๆเจริญอะไรเจริญกุศลเนี่ยนะเจริญกุศลเพราะกุศลเป็นธรรมชาติที่นำออกจากทุกข์แต่ว่า คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีมากสูตรเหลือเกินมีมากสูตรเป็นกี่หมื่นสูตรบอกหลายหมื่นสูตรมากเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 สูตรพันสัก 30,000 สูตรเหล่านี้เนี่ยนะก็วิเคราะห์ให้ดีๆก็แล้วกันเอาไปพิจารณาเพราะว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนมีผู้บรรลุหมดเลยเหลือแต่เรานี่แหละว่ารวมๆกลับทบทวนมาในหน้า75อีกครั้งหนึ่งที่ว่ารูปเนี่ยนะทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหมดนั่นก็คือรูปขันธ์ขันธ์ก็เพราะอัตถาว่าเป็นกองพันเมื่อวิเคราะห์อย่างที่เรียกว่าอย่างเมื่อกี้นะว่าจะโดยอวินิโพกรูปโดยปสาทรูปวิสยะรูปที่มีมหาภูตรูปเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะก็ควรที่จะเพ่งต่อไปว่าเป็นขันธ์ขันธ์เพราะอัตถาว่าเป็นกองที่คำว่ากองนี่มีอยู่กี่กอง11กองเนี่ยนะพันก็เริ่มมาวิเคราะห์สิ่งนั้นทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้เนี่ยนะก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นแหละเนี่ยนะก็เข้ามาวิเคราะห์อย่างนี้นะคือการพิจารณารูปทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปเน้นเอาเฉพาะแค่ปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมควรฝึกสาวไปหาอดีตมองไปต่อไปในอนาคตเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามในการพิจารณาอดีตอนาคตแต่ที่พระองค์ห้ามคือพวกละห้อยหาในละห้อยหาเรื่องในอดีตใฝ่ฝันถึงสิ่งในอนาคตอย่างนี้พระองค์ห้ามแต่ที่พระองค์ให้พิจารณานี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตัณหาทิฏฐิเกิดแต่อนุญาตแนะนำให้เจริญปัญญาเนี่ยนะสรุปทบทวนเกี่ยวกับปุถุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาในมหาภูตทั้งหลายมันจะเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอย่างในหน้า75ที่บอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสำคัญปัทวีอาโปเตโชวาโยก็ย่อมเป็นอันตรัสว่าเขาย่อมพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นอัตตาคืออัตตาอันใดรูปก็อันนั้นรูปอันใดอัตตาก็อันนั้นอันนี้เป็นสักกายทิฏฐิอันนี้เป็นสักกายทิฏฐิข้อที่1รูปเป็นอัตตาข้อ1นะเมื่อตรัสว่าปุถุชนย่อมสำคัญในปัทวีอาโปเตโชวาโยย่อมเป็นอันตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอัตตาไม่ใช่รูปนะแต่ว่าอัตตามันสิงอยู่ในรูปเขาถืออะไรเป็นอัตตาเขาถือนามขันธ์4เป็นอัตตาอัตตาเนี่ยมันอยู่ข้างในรูปอะไรนะที่เรียกอะไรนะมันมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นอะอย่างเงี้ยแต่สมัยใหม่เขานิยมชอบนิยมใช้ใช่ไหมวิญญาณมันสิงอยู่ในรูปเนี่ยอันนี้แหละสักกายทิฏฐิข้อที่2เห็นอัตตาในรูปนะเมื่อตรัสว่าย่อมสำคัญจากปัทวีอาโปเตโชวาโยย่อมเป็นอันตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปอัตตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งอัตตาเนี่ยมันมีรูปมันเป็นเจ้าของของรูปอีกทีหนึ่งนะคือรูปในฐานะเป็นของอัตตามันเป็นบริขารของอัตตาอย่างที่สี่และรูปในอัตตาเนี่ยนะและรูปในอัตตาหมายความว่ารูปเนี่ยมันอยู่ข้างในอัตตาอีกครั้งหนึ่งสำเร็จความว่าอัตตาเนี่ยอื่นจากรูปหมายความว่ารูปอย่างหนึ่งอัตตาก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบความสำคัญด้วยอำนาจสกายทิฏฐิอันมีรูปเป็นที่ตั้ง4ประการเหล่านี้ดังกล่าวมานี้ทบทวนนะข้อแรกคืออะไร1รูปเป็นอัตตา2อัตตาในรูป3อัตตามีรูปอัตตาอันมีรูปเนี่ยนะอัตตาอันมีรูปและรูปในอัตตาสังเกตดูนะมีอยู่4คำนั่นแหละคือสกายทิฏฐิบรรดาทิฏฐิ4ประการเนี้ยนั้นเนี่ยอุเฉททิฏฐิ1สัสสตทิฏฐิ3จึงแบ่งเป็นทิฏฐิ2อย่างคืออะไรสัสสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความสำคัญซึ่งมีสังขารเป็นที่ตั้งโดยมีรูปเป็นประธานเพื่อจะให้คนที่คิดตามไม่ทันวิเคราะห์อีกครั้งนึงนะสักกายะทิฏฐิในรูปเนี่ยนะหรือเกี่ยวกับรูปมี4ประการ1 รูปเป็นอัตตา2อัตตาในรูป3อัตตามีรูป4รูปในอัตตาเนี่ยนะข้อแรกนะรูปเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิอุเฉทเพราะพวกที่ถือว่ารูปเป็นอัตตาเนี่ยพวกนี้สำคัญว่าตายแล้วศูนย์ถ้ารูปแตกทำลายรูปก็ตายแล้วศูนย์ส่วนพวกอัตตาในรูปอัตตามีรูปรูปในอัตตานะอัตตาตัวหลังนี่คือนามขันธ์เขาเข้าใจว่านามขันธ์4นี่เป็นอัตตาพวกนี้เป็นสัสตทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหมดเหล่านี้แล้วพวกความเห็นเหล่านี้เป็นบาตรให้สำคัญเป็นบาตรให้สำคัญโดยความเป็นพูดภูตะเนี่ยนะภูตะภูตะตัวนี้หมายถึงสัตว์สัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาเนี่ยนะมันประกอบด้วยคำนั้นหนึ่งสัตตะใช่ไหมสัพเพสัตตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาอันนั้นสัพเพสัตตาสัพเพปานาอีกคำหนึ่งพวกนี้มันเป็นคำที่ใช้แทนกันสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาเนี่ยนะก็คือสัตว์ทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงปานะทั้งปวงอันนี้เป็นคำที่ใช้แทนกันเนี่ยนะพวกนี้เป็นโวหารจริงๆแล้วเป็นโวหารที่เอาไว้ทำอะไรโวหารเอาไว้เรียกขานกันเอาไว้พูดคุยกันเบื้องหลังจริงๆของคำว่าสัตว์พูดบุคคลปานะคืออะไรเบื้องหลังของสิ่งนี้คือรูปขันธ์รูปขันธ์เบื้องหลังของรูปขันธ์คืออะไรมหาพูดมหาพูดมีอะไรเป็นปัจจัยสมุฏฐาน4ประการเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งมหาพูดพันเมื่อปุถุชนเนี่ยนะไม่ได้ทำปริญญาในมหาพูดที่เกิดจากปัจจัย4ประการที่เป็นที่ตั้งแห่งรูปขันธ์พอไม่ทำปริญญาอย่างนี้ทิฏฐิก็เกิดสำคัญว่ารูปเป็นอันเดียวกันกับอัตตาอัตตาอันใดรูปกว่าอันนั้นแค่สำคัญว่าเขาบางคนเขานิยมแปลว่าเป็นตัวรูปเป็นตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เห็นเป็นประตูหน้าต่างมันเป็นสักกายทิฏฐิเอาสิเพราะเห็นรูปเป็นตัวไงเนี่ยนะถ้าเห็นเนี่ยเป็นหนังสือเป็นอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นสักกายทิฏฐิหมดเพราะเห็นรูปเป็นตัวเนี่ยคือที่มาของคำว่าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นเป็นตัวเห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเห็นเนี่ยกล่องกระดาษทิชชู่เป็นกระดาษทิชชู่ก็เลยเป็นตัวเห็นรถเป็นรถเห็นประตูเป็นประตูเห็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างพวกนี้เป็นตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาว่างั้นก็เลยมิจฉาทิฏฐิมันเกิดมากซะจนเพราะเห็นอะไรมันเป็นตัวไปหมดเลยไม่เห็นเป็นประตูหน้าต่างไม่เห็นเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะเห็นแต่เป็นตัวไปหมดเลยก็เลยถือว่าเป็นสกายะคือคำอธิบายเนี่ยนะคำว่าเห็นรูปโดยความเป็นตัวเนี่ยมันนี่มันเป็นภาษาไทยพอคนไทยไปคิดก็จะคิดแบบคนไทยเพราะคิดแบบคนไทยคลายเอ๊ะคิดแบบไทยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นเป็นตัวเป็นอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้คำว่าเห็นรูปเป็นอัตตาเนี่ยมันมีนิยามอย่างนี้ว่ารูปเท่ากับอัตตาเนี่ยนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ว่าอัตตาคืออะไรอัตตาคือชีวะชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งพูดชนิดหนึ่งปุคละชนิดหนึ่งปานะชนิดหนึ่งรูปคืออัตตารูปคือชีวะหรืออีกคำหนึ่งก็มีคำว่าอัตมะอัตมันเนี่ยนะรูปเท่ากับอัตมันแต่จริงๆรูปมันคืออะไรตกลงเอารูปไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตตาไม่ใช่ภูตะปุคละปานะอัตมะเนี่ยนะแล้วรูปมันเป็นอะไรก็บอกว่ารูปมันก็เป็นรูปนั่นแหละรูปธรรมชาติที่สลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเนี่ยนะคือธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายสำคัญผิดว่าเป็นอัตตาเป็นชีวะทีนี้พอมาแปลเป็นภาษาไทยว่ารูปเป็นตัวก็เลย ตัณหาก็เกิดขึ้นว่าถ้าเห็นเป็นตัวเมื่อไหร่เห็นเป็นแท่งเมื่อไหร่เห็นเป็นอันเมื่อไหร่เห็นรองเท้าเป็นรองเท้าเมื่อไหร่ก็เป็นทิฏฐิเมื่อนั้นเนี่ยนะเห็นเสาเป็นเสาก็เลยเป็นทิฏฐิอันนี้คือความเข้าใจผิดว่าคำว่าตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในอนัตตปริยสูตรนะรูปไม่ใช่ตัวตนเพราะมาไม่ค่อยชอบแปลคำนั้นเลยอยากเขาแปลว่ารูปไม่ใช่อัตตาไปเลยรูปอนัตตาก็ทับศัพท์เป็นอนัตตาไปเลยไม่ต้องแปลออกถ้าแปลออกมาแล้วมันจะเนี่ยมันก็เลยคำว่าตัวอย่างหนึ่งคำว่าตนอีกคำหนึ่งเอ๊ะตนมันเป็นยังไงเพราะว่าอะไรที่บ้างนิยามที่ใช้แทนคำว่าตนนะเช่นฤาษีตนหนึ่งก็มีคำว่าตนใช่ไหมต้นไม้ต้นหนึ่งเขามีศัพท์เพราะคำว่าตนนี่มันเป็นคำเรียกอะไรนะจารย์ภาษาไทยมนุษย์ยักษ์ก็เรียกเป็นตนใช่ไหมเป็นลักษณะนามใช่ลักษณะนามที่เขาไว้ใช้กับอะไรใช้ศัพท์อะไรศัพท์อะไรไปทีนี้ก็เลยเข้าใจผิด ที่เชียงใหม่เขามีการทักทายกันเออนี่เธอก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะเธอเห็นโต๊ะเป็นสีอย่าง เป็นยังไงล่ะคันนี้ก็เขาเดือดร้อนมากเลยเนี่ยเพราะเห็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างเนี่ย ถ้าเธอไม่เห็นสีเธอยังไม่เห็นปรมัตถธรรมนะยังเข้าไม่ถึงธรรมะ ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็แล้วกันว่าเบื้องหลังจริงๆของคำนี้นะมาจากคำว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอัตตาในที่นี้นี่แปลว่าอัตตากับรูปคือสิ่งเดียวกันรูปอันใดอัตตาก็อันนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าสำคัญว่ารูปเป็นสัตว์หรือรูปเป็นปุคละปุคละนะถ้าปุคละเนี่ยให้จำสันติวิเคราะห์ว่าปุคละเนี่ยมาจากคำว่าอะไรปุงเขามีคำหนึ่งนะบอกว่าปุงคือปุริสะคำว่าปุริสะเนี่ยนะปุงแปลว่าอะไรเคลื่อนไปสู่นรกฟังแล้วเสียวเลยนะวิเคราะห์ผู้ชายนี่ไม่ได้เพราะนะอิทธิเขายังช่วยหน่อยมีคันวิเคราะห์ผู้ชายปั๊บเนี่ยปุริสะบอกเคลื่อนไปสู่นรกนั่นนะฟังแล้วเสียวเลยแล้วก็มาคิดดูนะว่าพวกนี้ถ้าเข้าใจผิดแล้วมันจะตามอะไรอื่นอีกมากมายก็คือบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีนะทำให้อรรถะนำไปผิดก็พยายามทรงจำไว้นะถ้า